छाव मिली गुरु चरणन की, हुई धूप कड़ी जब जीवन की। हमें छाव मिली गुरु चरणन की, हुई धूप कड़ी जब जीवन की। हमें छाव मिली गुरु चरणन की, हुई धूप कड़ी जब जीवन की। अंधियारों के जाल हट गए, ज्योति पुंज एक उतरा। प्रभु आए तो ध्यान जगत के नव में सूरज उभरा। अंधियारों के जाल हट गए, ज्योति पुंज एक उतरा। हुई हम पे कृपा मन भावन की, हुई हम पे कृपा मन भावन की। हमें छाव मिली गुरु चरणन की, हुई धूप कड़ी जब जीवन की। शिखर पर उनकी अनहद वाणी, ज्योति रूप है मूरत उनकी सूरत बड़ी सुहानी। बुझी प्यास हमारे नैनन की, बुझी प्यास हमारे नैनन की। हमें छाव मिली गुरु चरणन की, हुई धूप कड़ी जब जीवन की। रस्ते में खुशबू बनकर छाया, हर पल मेरे साथ में चलता उनका झिलमिल साया। मेरी सांसों के रस्ते में खुशबू बनकर छाया, हर पल मेरे साथ में चलता उनका झिलमिल साया। चले जैसे घटा कोई सावन की, चले जैसे घटा कोई सावन की। निरंकार पर ब्रह्म है ओशो महिमा जग ना जाने, ध्यान में जो मिट जाए खुद में वो उनको पहचाने। निरंकार पर ब्रह्म है ओशो महिमा जग ना जाने, ध्यान में जो मिट जाए खुद में वो उनको पहचाने। मिली